який валяється біля майстерень, вже використано цілими секціями. Віталієва бригада тягла звідти належно зварені автогеном і ржаві оці труби та угольники старих культиваторів. Вишка височезна, коли розгулявся дуже вітер, її стало аж розхитувати, а була загроза, що впаде й хату бабі розвалить. Збіглися тоді цікаві люди подивитись, що буде з вишкою. А хлопці і під той вітер клепали, рятуючи свою споруду, брали болтами, зв'язували міцніше. Тепер, щоб було надійніше, вони натягли троси, напнули їх для відтяжки, і вишка стоїть ось уже розіпнута на них, мов щогла корабельна. Всередині вишки проходить труба, довжелезна, і аж там, угорі, на кінці труби, візерунком застигла сама антена. Віталик, спустившись з вишки, показує матері все, що, на його думку, повинно вразити її і приголомшити. «Оце, дивись, мамо, лебідка і трос. Треба вище антену? Будь ласка. Треба нижче? Даємо нижче. Хочеш повернути антену? Повертаєш трубу і разом з нею ось так повертаєш антену. Повертай та на Яцубу оглядайся, жартує осадший. Він підкаже, що можна ловити, що ні. А це ось стержнева труба, ніби не чуючи поясняє далі Віталик. Сталеву добули в буровиків, бо просту водопровідну вітер згинає. А сама антена, знаєш, мамо, з чого вона? З чого? Старого генератора. Мідь, вигукує він. І почувається, що все це для нього небайдуже. Робота їхня і справді Лукію зацікавлює. Майстри та й годі. Вона й не уявляла собі, що тут такий розмах. Ще син пояснює їй, чому їхня вежа висока. Низька тут не прийме, хоч і степ. Буря? Тепер і бурі не страшно, бо вся споруда надійно напнута. В них в оцих тросах вся сила, вся міць проти вітрів. Чому так багато антен? Її запитання смішить Віталія. Антена, мамо, одна, а то прийомні рамки. Чим більше їх, тим вона чистіше приймає. Лукія почуває, що Віталій просто щасливий своєї роботи, своєї вежі. «Буде як Ейфелева», – каже він. Рада Лукія за сина та його друзів. Приємно їй знати, що ця змонтована з різного брухту їхня Ейфелева вежа розширить світ для старої чабанихи, бо ж для того і будується, щоб могла баба вечорами бачити на маленькому екрані ті далекі моря, де плаває її син, капітан далекого плавання. Віталик з капітаном у давній дружбі, і ця вежа споруджується, Лукія знає це, не тільки з пошани до капітанової матері, але, мов би, на його капітанову честь. А де ж баба? Ага, он за хатою вона. Пасічникує. За хатою дорошенчихи кілька вуликів стоять серед кущів винограду. І зараз стара вештається там, поміж вуликами у сітці металевій, що як паранжа закриває їй все обличчя і надає бабі якогось аж зловісного вигляду. «Салют космонавту!» – каже Віталик, коли баба вибродить з виноградника в своєму скафандрі і прямує до них. Підійшла до Лукії, скинула сітку, стала без неї добра, усміхнена. «Все кипкує з баби Віталик, вже й баба йому за космонавта. Ну, а ти, Лукія, не лай його, що він все оце тут та тут. Бо хто ж без нього налагодить? Цілий вечір сиджу, а воно в тому віконечку